Excel·lents cançons a la factoria dels 80. Black, Thomas Dolby, Champagne, Phil Collins, Yas, Walter Egan, tot això i molt més amb els propers minuts amb Rafael Corbí. Sunshine fills my head. Wonderful Life, una vida meravellosa al costat dels Black, un dels grans èxits, aquesta cançó del món de la música, sobretot als anys 80, va ser una de les grans cançons que van sortir amb aquella dècada meravellosa de la música, per als que tenim ja una edat, els que en tenen dues, els que en tenen mitja, que sempre recorden amb brillantor aquesta dècada dels 80. Thomas Dolby, Shivering the Me with the Sins, va ser una de les destacades cançons també dels 80, del 83, crec recordar. Champagne and Try Again també serà una de les cançons que escoltarem amb els propers minuts. A la factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Scientist, it was a bit surprising if the girl blinded me with something. Thank you. I can feel it coming. In the Air Tonight va ser una cançó que va fer triomfar, com moltíssimes d'altres, aquest exintegrat de Genesis de Phil Collins. Amb In the Air Tonight, abans amb Champagne, amb el Try Again, també ens acompanyava durant uns minuts a la nostra sintonia. I ja que estem amb aquests ritmes, Heaven 17 amb Temptation, també ens aportarà un bon tema dels 80, i després el 12-inch version, la versió llarga de Yath amb The Only Way Is Up. I've never been closer, I've tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate, we can't keep on living like this. Leave no track. Reagan, amb un dels grans èxits, en aquest cas de la dècada dels 70, ja estàvem cap al final, va ser l'any 1978, quan aquest clàssic Magnet and Steel també ens arribava fins a nosaltres. Avui l'hem decidit incloure dins el nostre espai. Abans, jazz, recordeu, amb el The Only Way Is Up, i seguim a la factoria dels 80, amb la cançó 4 de juliol, 4th of July, que ens aportava X, des d'una recopilació, l'extraiem aquesta cançó, que es deia The Rolling Stone Collection, 1986-1987. Amb Vix, aquesta cançó, i després Tracy Chapman, la cançó Fast Car. Nothing to lose, maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. I quit school and that's what I did. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car, we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, now work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car, so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. get a fast car. I got a job that pays all our bills. You sell drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Seguim el nostre camí endavant amb els records musicals Duran Duran i aquest tema que portava el nom de Notorious, una de les bones cançons que ens van obsequiar el 1987, any per any, recordant els temes com el de Fast Car, el que ens aportava Tracy Chapman. Quins noms, veritat, quins records. Scotch, amb el millor de l'Italo Disco, també ens acompanyaven amb el seu Mirage. Skyrock, amb en I Remember You, serà una de les cançons que recordem des del final de la dècada, el 1990. I també Sheriff, amb When I'm With You, des del 1989. Tres propostes, tres records màgics a la nostra factoria. take you away. Through every endless day, I wanna Estem acabant, tancant la paradeta amb el nostre programa del dia d'avui en la música de Robin Neville amb aquest C'est la vie i uns darrers instants per compartir amb només un minutet de la música d'Usher amb My Way, abans Sheriff amb When I'm With You. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot amb aquesta edició de la Factoria dels 80 que espero que us hagi agradat. Fins la propera ocasió. Gràcies per compartir-ho.